हो गया, नहीं चलेगा। ज्ञान से कर्मा समुचे भी विवेक ज्ञान है न सो अस्थि आशंका, ये ठीक है। ज्ञान से विवेक ज्ञान है न समुचे हो, कर्म से समुचे नहीं हो, क्योंकि नहीं तो उच्छृंखला प्रवृत्ति होगी, निषिद्ध कर्म करेगा। सदाचार निषिद्ध त्याग के लिए विवेक ज्ञान है न समुचे हो, क्योंकि उसका उत्तर इसे दिया धर्म अधर्म मिथ्यादि सब छोड़ने के लिए। तो वहाँ तो विवेक ज्ञान रहेगा, जिसके कारण सदाचार होगा, निषिद्ध कर्म नहीं करेगा, प्रतिव्यापरिया नहीं होगा, नहीं दुर्गति होगी। इसलिए विवेक ज्ञान से समुचय हो इति आशंका है। त्यज त्यज धर्मम अधर्मम च उभय सत्यानृत्य त्यज, सत्यानृत दोनों छोड़ करके येन त्यज सी तत् त्यज, सबको त्याग करना, अहंकार को त्याग कर देना, धर्म अधर्म सत्यान अधर्म को तो त्याग करना है, अनुत को तो त्याग करना, धर्म सत्य उसका भी विचार कुछ नहीं। एक है आत्मज्ञान हो गया तो और कुछ है ही नहीं। ब्रह्मविदोपि स्तुत्यादि दृष्टि तेन समुच्चय ज्ञान से इति आशंका। वो तो लोक दृष्टिया मतलब तो व्यवहार है ही नहीं, तो जो देहादि व्यवहार देहादि के साथ उसका तादात्म्य ही नहीं, तो भी देहादि में व्यवहार ऐसा नहीं, उच्चृंखल प्रवृत्ति तो पूर्व संस्कार के अनुसार उसकी अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति होगी तो उसके लिए उसके प्रयास करने का नहीं। तो क्योंकि सामान्य जो ज्ञान मोक्ष मानते तो फिर ये सब आपत्ति देते हैं, तो कुछ भी करे तो उच्चृंखल प्रवृत्ति इत्यादि सब, और कुछ इस सब को ले करके शास्त्र में थोड़ा थोड़ा सुना, निष्ठा नहीं ज्ञान नहीं, लोग भी ऐसे करते हैं, कहते हैं कुछ ज्ञान हो गया तो हमारे में क्या, हम कुछ नहीं करते, आपकी भ्रांति है, सब कुछ करेंगे कुछ नहीं, कोई साधन वाधन कुछ नहीं। कोई एक था तो उपदेश कर गया, तो एक सप्ताह में ज्ञानी बना दिया सबको, और वो ज्ञानी बनकर वो भी प्रवचन कर गया, तम्बाकू भी खाता भी, और प्याज में क्या कोई पूछिए ऐसे करते, हम मैं नहीं करता हूँ, ये तो आपकी भ्रांति है। कुछ भी करते ये शरीर से होता है, देह के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे करके जो कुछ कर, बाकी कुछ भी कहो, मैं नहीं कह रही, ये शरीर कहना, बाकी जो चल रहा है सो ऐसे करके, तो थोड़ा ऐसे तो उसके पूर्व सदाचारण निषिद्ध कर्म त्याग करने पर शुद्ध होने पर ज्ञान होता है, उसके बाद उसकी अनुभूति अपने आप रहेगी, उसके लिए प्रयास करना नहीं, ये नहीं सोचिए ज्ञान हो गया अभी मैं इसमें आया फिर वो निषिद्ध कर्म फिर करूँ अब कुछ भी करूँ, ऐसा ऐसा सोचेगा तो फिर ज्ञान क्या होगा। स्तुत्यापि दिदिष्टे ब्रह्मविद ब्रह्मविद कर्तृक स्तुति, ब्रह्मज्ञान स्तुति आदि करता है, तत्र पाठ आदि करता है, समुचय हो निराशिषम निराशिषमनारंभ निर्नमस्कारम स्तुति अक्षीणक्षीण कर्माण तंदेवा ब्राह्मण विदु। निराशिषम आशीर्वर्जितम, दूसरे को आशीर्वाद नहीं था, स्वयं अप्राप्ति की इच्छा नहीं, अनारंभम काम्य कर्म नहीं करता, अनारंभम निर्नमस्कारम स्तुति नमस्कार स्तुति वर्जितम, अक्षीणम स्वयं अक्षीणम हो गया, निषिद्ध कर्म नहीं करता है, अक्षीणम क्षीण कर्माणम उसका नित्य कर्म नहीं होता तो क्षीण नित्य कर्म रहित तंदेवा ब्राह्मणम विदु। काम्यान अनुष्ठानम अनारंभ, अनारंभ करता है काम नहीं करता है, अक्षीण तो निषिद्ध होना चाहते हो, निषिद्ध कर्म करेगा तो क्षीण हो जाता है, क्षीण कर्मत्वम नित्यादि कर्म रहित क्षीण कर्मान ज्ञान कर्मा समुचे वाक्यांतर मा नहीं था दृशम ब्राह्मण शास्त्र वित्तम यथे कथा समता सत्यता च शीलं स्थितिर्दंड निदान मार्जवं ततस्ततश्चो परमः क्रियाभ्यः ये मार्ज आर्जवों के पर जो दिया है वो चिन्ह नहीं चाहिए। शील स्थिति दंड निदान मार्जवम ततस्तस्व परम क्रियाभ्य हम स्वल्प विराम चलेगा वो विराम नहीं चाहिए के पादे ब्राह्मण से एतादृशं वितनाति यथा एकता समता सत्यता शीलम स्थिति और दंड निदान अहिंसा आर्जव सरलता तत्त क्रियाभ्य परम हम पंचानवे एकता निरपेक्षता सर्वत्र उदासीनता समता मित्र उदासीन शत्रु बुद्धि व्यतिरिक्त सर्वत्र स्वस्मय दृष्टि कहीं भी मित्र कहीं उदासीन कहीं शत्रु बुद्धि कुछ नहीं मित्र उदासीन शत्रु बुद्धि व्यतिरिक्त सर्वत्र स्वस्मय दृष्टि दंड निधान अहिंसा परत्वम आगे चतुर्विधे पुमर्थे साधन भेद उपदेशाच न समुचयते सबका साधन अलग अर्थ से अर्थ से मूल निकृति क्षमा च काम से रूपं च वयो वपुश्च धर्म से यागादि दयादमश्च मोक्षस्य सर्वो परमः क्रियाभ्यः दमस्य के आगे वे नहीं जाए अर्थस्य मूलम निकृति क्षमा च धन कमाने के लिए निकृति क्या है वाणिज्य क्रिया और क्षमा काम से मूलम रूपम वय वपु रूप वय और वपु उम्र और शरीर भी धर्म से मूलम यागादि दया दमस्य मुख्य से मूलम क्रियाभ्य सर्वोपरम निकृति वाणिज्यादि लक्षण क्रिया साठ्यम वाणिज्यादि लक्षण क्रिया साठ्यम धन कमाने के व्यवसाय में सत्यानृति मिथिनीकरणात्मा व्यवहार इति स्थिति है। या वाणिज्यादि लक्षण निकृति का अर्थ हो जाए क्रिया शब्द का ही अर्थ होगा साठ्यम बाद दिया है बाद देने से निकृति का अर्थ है वाणिज्यादि लक्षण क्रिया साठ्यम बा सत्यान्वित मिथिकरणात्मा व्यवहार है। हाँ उसका अर्थ नहीं उसके लिए प्रमाण व्यवहार इसको कहते हैं व्यवहार करेंगे तो इसे ऐसा न किसका क्षमा क्षमा है क्या सहनशीलता एक बता तो दुकान बाजार व्यवसाय करने वाले कोई आया तो उसको तो सम्मान से कोई बड़े व्यवसाय उनके बच्चे को सिखाया जैसे घर में लड़के वाले लड़की के जमात वाला है उनको जैसे सम्मान करते व्यवसाय कोई आया उसे ऐसे सम्मान से व्यवहार करना ऐसे जब करने वाले व्यवहार करने वाले क्या व्यवसाय अच्छा चलता है थोड़ा व्यवहार ऐसे करने से लोग उस पर नहीं जाएंगे बड़े प्रेम से सम्मान से व्यवहार करें इसलिए कोई कोई वैसे व्यवहार से ही लोगों का आकृष्ट करता है सबसे सिखाते कोई मारवाड़ी ऐसे बता रहता उनके सब सिखाते इसे व्यवहार करना। वो एक ही प्रकार व्यवसाय करने वाले होते हैं, किंतु वो कोई बता रहा हम जो रहते हैं तो सब लोग हमारे इधर आएंगे। तो कुछ व्यवहार तो ये भी उनको वो सहन कर लेते, कोई कुछ कहने पर नाराज नहीं होंगे। दुकान में कुछ कोई कहते अटकते कुछ कहते अधिक ले ले कुछ कहेंगे तो ये लोग प्रसन्न होकर के, अब कोई देखा बहुत चीज़ देखा नहीं लिया तो भी सहन करेंगे, फिर प्रेम से बुलाएंगे। ये भी ननु क्रियाभ्य सर्वथा उपरम मोक्ष सनमूलम तज ज्ञान से तथा तो भगवान, तो ज्ञान ही मोक्ष का मूल है। मोक्ष से न मूल तज ज्ञान से आत्मज्ञान मूलत्वाद आशंक्य यथोत स्मृतीना तात्पर्यमाव स्मृति शास्त्राणि सर्वत्याग पुरस्तरम ज्ञान जन्मा भी दधति तथा श्रुति वचांसे न वचांसे च। इत्येवं श्रुति शास्त्राणि तथा श्रुति वचांसि च सर्वत्याग पुरस्सरं ज्ञान जन्म अभिदधति, त्यागपूर्वक ज्ञान के ज्ञान से मुख्य है। तासाम श्रुतिमूलतया प्रामाण्य दाढ़ार्थवा तथा च श्रुति वचांसि न कर्मणा त्याग नैक अमृतते, न केवल ज्ञान मार्ग मुक्ति हेतु इत्युक्तम् नहीं न नहीं केवल केवल ज्ञान मार्ग मुक्ति हेतु इदानी अंधतम इत्यादि मंत्र तात्पर्य में ऐकात्म्य ऐकात्म दर्शना दुक्ताद यदन्य दर्शनांतरम अंधतम इति श्रुत्या तदीहा बोध्यते किलम। ऐक्यात्म दर्शनाद उक्तात ऐक्यात दर्शनाद यद अन्यत दर्शनांतरम तद्य अखिलम अंधतमित श्रुत्या अपोद्यते, सबके अपवाद निंदा करते हैं। यह इति मुक्ते रुक्ति, मुक्ति के लिए जो अन्य दर्शन कहते अंधतम विशेषण किमर्थम अंधतम विशेषण अंधम तम विशेषण, तम विशेषण एक साथ होना चाहिए, तमस विशेषण तम विशेषण एक साथ है तम विशेषण। इतना छोड़ दिया तमस विशेषण तम विशेषण किमर्थम अंध इति तम इति तम मोहादि भेदेन तमो नेक स्वलक्षण यतो तो अंधंतम इति विषय नष्टि श्रुति स्तम। यत तम तम महादिभेदेन अनेक स्वलक्षणम अतो श्रुति अंधंतम इति तम विषय नष्टि तम का विशेषण देते अंधतम आदिपदेन तम मोहादिभेदेन मोह महामोह तामिश्र अंधतम तामिश्र तमसा नाम ग्रहणम तामिश्र अंधतमसा ग्रहणम। मंत्र से विशेषण से च अभिप्राय मुक्त्वा मंत्र का अभिप्राय विशेषण अंधम जो विशेषण पूर्वार्धाक्षरण व्याकरोति अंधमिति अंधम मूढ़ तमो यान्ति ये विद्या समुपासते विरक्तापि संसारान नैकात्यं ये विदुर्नरा। ये अविद्या उपासते संसारा नैक आत्मा ये विदु दो मात्र थे ये अविद्या उपासते संसारात विरता भी अंधम मूढ़तम यान्ति ये ऐक्यात्म नरा ऐक्यात्म न विदु ऐक्यात्म साक्षात्कार नहीं करते तो संसारात विरता भी ये अंधम अविद्या उपासते अंधम तम यान्ति चस अविरता नाम कर्म मात्र शरणा नाम ऐसा निंदा परिशंका है अंधतम परिषद जो कहेंगे ये तो जो कर्म मात्र शरण है अविरत उनकी विरतों के नहीं न विरता नाम दरादि उपासका नाम इति आशंका है विरता भी दरादि उपासक ज्ञान के बिना जितने उपासना कुछ करे वो तो अंधतम परिषद अविरता केवल कर्मिण तामसम देव गृहति केवल कर्म करने वाले जो विरत नहीं अविरत है तामस देह ग्रहण करते विरता दहरादि परा राजसम वो भी राजसम को देह को प्राप्त करेगी इति भेद हाँ तामस ग्रहण करते तो थोड़ा तमो योनि हाँ कुछ पशु पक्षी आदि होता है तमस होता है और मनुष्य में कोई तमो गुण प्रधान होता है तो पशु पक्षी पशुपक्षी में रहे तामस ने केवल कर्मिण तामस देह गृहती केवल कर्म करेंगे तो स्वर्ग आदि जाते फिर आते फिर कर्म करते मनुष्य भी होता है पशु पक्षी भी होता है पाप भी तो रहेगा हाँ और राजस्व से राजस्व में मनुष्य उपासना करेंगे ब्रह्मण लोक आदि जाएंगे तो उनको भी राजस्व में रखा अंधम तम प्रविशंति ये संभूति मिति माध्यम दिनाश तथा संभूति व्याचष्ट इसी स्थान पर माध्यम ईशावश्य में तो अविद्या विद्या अलग संभूति असंभूति अलग है यहाँ जो ये अविद्या उपासक यहाँ माध्यम दिन में संभूति बताया संभूति संभूति वचसा पीय अविद्यवाधीयते अविद्या तो ही संभूति सर्वस्य जगतो यतः माध्यम दिन में संभूति शब्द है संभूति वचसा अपि यम अविद्या अविद्यते यस्मात् सर्वस्य यति नहीं यत यत सर्वस्य जगत अविद्या तो ही संभूति संभवती अस्या इति संभूति जिससे सब की उत्पत्ति होती संभवती अस्या सर्वम जगत इति संभूति तो अविद्या तो ही संभूति यहाँ तो संभूति उत्पत्ति किंतु उसको संभूति शब्द से अविद्या को कहा तो संभवती अस्या इति संभूति शब्द से संभव शब्द से इस प्रकार संभव शब्द से उत्पत्ति अर्थ होता है असंभवती अस्मादि कारण भी होता है यहाँ जो संभूति श्लोक में आया अविद्या तो संभूति भाव में और जो अविद्या को संभूति कहते वो अपादान में हाँ हाँ माध्यम जो संभूति आया हाँ संभूति कार्य ब्रह्म असंभूति प्रकृति सबसे एक कान श्रुति स्थान अविद्याम यमित अनुकर्षति कान से अविद्या को ही ये संबुद्धि शब्द कथम अविद्यायाम संबुद्धि शब्द नहीं तत्र वृद्धा तन प्रयुज्यते संबुद्धि शब्द तत्र अविद्या तो ही संबुद्धि शब्द की तत्र अन्वयादि प्रमाणित मी शब्द ही दिया अविद्या तो ही यतः शब्दस्तु पूर्व प्रतिज्ञा संबोधते यतः सर्वस्य जगत संभूति अतः संभूति वचसा भी यम अविद्या उत्तराधम विभजते ततो भूय तम यौ विद्यामृता तत ततो भूयस्तमो यान्ति ये विद्यायां रता जनाः अनिमादाव विद्युत्थे पराचित्ततया रताः ये विद्यामृत जना ये जाना विद्यामृता ते ततो भूयतमो यान्ति अनिमादु अविद्याते पराचित्ततया रताः अविद्याजन्य अनिमादि में रत होकर के भूयतमो यान्ति मधु अच्छा ततो भूयस्तमो यान्ति भूयस्तमो अब भूय अलग पता तमो अलग है मैं पढ़ते समय कुछ अलग पढ़ा अच्छा हाँ भूयस्तमो ततो भूयस् भूयस्तमो यान्ति हम भूयस् जैसे दो द्वितीय पादार्थम स्फुटेति ततो भूयस् तमो यान्ति ये विद्यामृता का तो अनिमादु अविद्योते ये रता पराचितते अविद्याजन्य अनिमादि ऐश्वर्य में जो रहते है आदि पद ना अवशिष्ट अनिमा लघि में आदि सब ऐश्वर्य ननु अत्र विद्या शब्द न पर विद्या उच्यते तदधिकारा तो उसका हित चल रहा है प्रकरण तद कथम तस्या तस्याम असक्तम तस्याम आसक्त अंधम तम निर्गच्छन्ति तस्याम अत्र पर विद्यायाम आसक्त उसमें आसक्ति हो तो अंधम तम निर्गच्छन्ति साई मुक्ति बीजम पर विद्या तत्र ग्राह्य ग्राह्य ग्राहक भेदेन या विद्या मात्र कारण विद्येति सेह विज्ञेया नैकात्म्य प्रसमीक्षण तत्व भूयते तम यव विद्यामृता विद्या सत्य से ब्रह्म विद्या पूर्व पिशिका का तो या ग्राह्य ग्राहक भेदन अविद्या मात्र कारण सेह विद्येति विज्ञेया नैकात्म प्रसमिषण विद्या शब्द से एकात्म प्रसमिषण न किंतु अविद्या मात्र कारण ग्राह्य ग्राहक भेदन या अविद्या मात्र कारण यस्य उसको लेना है विद्या उपासना किंतु हाँ विद्या का था हाँ विद्या था अविद्या को तो कर्म किया तीन भेद दृष्टि निविष्टा तामस योनयो भवन्ति तीर्थ हाँ नहीं कौन सा तो एक से तीन मात्र साना हाँ तम ते तम ततो भूय इव ते तमो मंत्र में उसका अर्थ कर दिया आदि वदन हो गया भेद दृष्टि निविष्टा तामस योनि भवन्ति तीर्थम तो तामस योनि को प्राप्त करते हैं भेद दृष्टि अविद्योत्तत्वात् तत्शब्दम अर्हति न विद्या शब्दम इत्याशंके अर्थांतर महा विद्या शब्द से भेद दृष्टि क्यों लेना कर्म कर्मार्थ द्योतिका वेह विद्यात्राप्य विधीयते तस्यामिर तस्याभिरतायेस्युर तस्यामभिरत वेदांतार्थानपेक्षण Thank you. तो कर्मार्थ द्योतिका वा विद्या यह कर्मार्थ द्योतिका वा यह अत्र विद्या अविद्यते यह कर्मार्थ द्योतिका कर्म के लिए प्रकाश करने वाले विद्या यहाँ लेंगे ब्रह्म विद्या नहीं ये है वेदांतार्थ होने पीछे न तस्याम अविरता उसमें रहता है कर्म के लिए विद्या चार अपरा विद्या विद्या शब्दार्थम उत्तर वाक्यार्थम आ तस्याम अविरता ये वेदांतार्थ नन तमो नाम अज्ञानम तच्च ज्ञानाभावत्वा न भूयो भवति तम न ही तस्मिन् भूयस्त्वा भूयस्ते परिमाणे संभवत ज्ञानाभाव है अभाव में भूयस्त्व अभूयस्त्व परिमाण क्या है तत्र मिथ्या इसे दूसरा जो विसंत अज्ञास्तुते संत ततो भूय परम तमः मिथ्या ज्ञान अधिकत्वेन भूयस्त्वं तमसो भवेत् ते अज्ञा संतः ततो भूय परम तम विशन्ति ते तु अज्ञाः संतः ते तु अज्ञाः संतः ततो भूय परम तम विशन्ति अधिकतम क्या है मिथ्या ज्ञान आदि के न तमसो भूयस्तम भवेत् अविद्यारता तावत् ईश्वरम् आश्रयन्ति उपनिषदस्य तद विषयत्वेन प्रामाण्यम् अनुमन्यते अविद्यारता कर्म करने वाले तन्न तेषाम अविवेको भूयान् कर्मनिष्ठा मीमांसकास्तु ईश्वरं द्विषन्ति उपनिषदस्य विधिशेषतया कार्यार्थत्वात् अप्रमाण्य आहु तेन तेषां मिथ्याज्ञानादिक्यात् तदहेतु अविद्वेकस्यापि प्रभुतत्वं न च ज्ञानाभाव अज्ञानं जगन्निदानत्वेति तो अविद्या में जो रहता है का अविद्या शब्द से नहीं अविद्या रहता तावत तो उपासना करने वाले अविद्या तो वहाँ कर्म किया गया विद्या में उपासना है किंतु मीमांसक मत लेते तन्न तेषां व्यवहार करना ईश्वरम आश्रयन्ति जो ईश्वर को मानते उपनिषद को प्रमाण मानते ऐसे कर्म करते उपासना करते तेषां अविवेक न तेषां अविवेक भूयान् केवल जो कर्मनिष्ठा है ईश्वर उपासना नहीं करके केवल मीमांसकास्तु ईश्वरम द्विषन्ति उपनिषद से विधि से सत्या कार्य प्रमाण कहते अर्थात उपनिषद को प्रमाण मान करके अविद्या में ब्रह्म ज्ञान नहीं है किंतु उपनिषद प्रमाण मानते और कर्म आदि करते उपासना करते ये तो अविवेक कम है बुया नहीं केवल जो कर्मनिष्ठा है उपनिषद का विधि से सत्व से सातवें प्रमाण निंदा करते उनका मिथ्या ज्ञान अधिकार तद हेतु अभिवेक से अधिक भूय है तम और वो अज्ञान को जो ज्ञान अभाव कहता ना क्योंकि अज्ञान तो जगत का कारण अभाव कारण नहीं होगा आगे अनंद नाम श्रुति तात्पर्य आकांक्षा पूर्वकमा यदि यदि ते तमो यान्ति कोदस इति चोदिते आनंदा इति वाक्येन तद्दोषोथा विधीयते यदि ते तमो यान्ति को दोष इति चोदिते अनंदायते वाक्य ने तदोष अथ विद्य अथ तदोष विद्यते अनंत नाम ते लोक आंदेन तमसा होता दोष बुभुषायाम तदुतिर युक्ता इति वक्तुम अथ सदा इसलिए दोष कहते हैं तमेव दोषम विषदेति अनानंदे इति अनानंदाभिधा लोकास तीव्र दोष समन्विता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये विद्वांसो बुधो जनाः अविद्वांसो न सामान्यात् किन्तु यत्रा बुधो जनाः अनानंदाविधा लोका तीव्र दोष समन्विता है तीव्र दोष युक्ता तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति के ये अविद्वांस अबुधो जना अविद्वांस अबुधो जना अबुध बहुचन करना पड़ेगा भूत भूत हो जाएगा बुद्धते भी भूत हो जाएगा हाँ भूत बुद्धो बुध बुद्ध व्याम बहुवचन से अबुध हो जाएगा बुध हाँ भूत भूत बुधो भूत बुधो बुध भूत बुधो बुध या वहाँ कौ प्रत्यय करके बुध होता है यहाँ तो कुप करके हो जाएंगे भूत भूत बुध बुध अबुध या अभिधान से जाना बहुचन दोनों तरफे एक हो जाए अब ये तरह अबुध हो जाना आठ आध्यात्मिक आदि त्रिविध देह जातम आध्यात्म आध्यात्म दुख बहुलम आत्मज्ञान प्रतिकूलम ते गृहंती उसको प्राप्त करते देह को अबुध इति विशेषण तात्पर्य में अविद्वांस इति अत्र इति ब्रह्मात्मोक्ति अत्र अविद्वांस ब्रह्मात्मा में अविद्वांस जनन मरण आदि मात्र शालित्व न ब्रह्मात्म बोध विधुरता एव स्फुरति जनाः अबुध आत्मज्ञान अभाव दोषम मंत्राभ्याम उक्त्वा तज्ज्ञान मुक्ति उत्तर मंत्रेण आह आत्मान आत्मानं चेत् विजानीयात् सर्वधि वृत्ति साक्षिणाम् असनयाद्यतिक्रांतं कथञ्चित् सत्त्वशुद्धितः हाँ ये मंत्र विषय इसे श्लोक होने से लगता है भारतीय सर्वाधि वृत्ति साक्षिणम आत्मनम से बीजाने आता असनाद अतिक्रांतम कथम चे शुद्ध स्तुत्यता कथम चे जान नहीं आता कल पूर्वार्ध को हो गया चेचन चे शब्दार्थ में आ कथम चे तथा नानु संजोरित कैसा संबंध आगे अयम अस्मिति पुरुष इत्यादि आकांक्षा पूर्वकम अवतार व्याकृत कथम कथम तम अभिजानीया दित्युक्त इदम उच्यते पुरुषः परमात्माय महमस्मीति वाक्यतः किमिच्छन् कस्य वार्ताय शरीरं संजरेत् तदा आत्मानं सर्वधि बुद्धि साक्षिणं चेत जानियात तो कथम तुम जानियात इत्युक्ते इदम चेत उसका उत्तर पुरुष अयम परमात्मा अहम अस्मिति वाक्यतः, ये वाक्य से कहते उत्तर देते अयम परमात्मा अहम अस्मि, ये जान ले तो किमिच्छन कस्य का वार्ताय तदा शरीरम संजरित, कस्य काम है कस्य वार्ताय काम्यते इति काम काम्यते इति काम 610। अयम आत्मा ब्रह्म अहम अस्मि ब्रह्मास्मि तत्त्वमसीति वाक्यात् अयम परमात्मा आख्य पुरुषो अहम अस्मीति जानिया देवा। उत्तर भाग में आदते किमिच्छन कस्य काम सर्वमन संजय किमिच्छानिति तदा किमिच्छानिति ज्ञानावस्था होती, ज्ञानावस्था में किमिच्छन कस्य काम आय सर्वमन संजय किमिच्छान में किम सदस्य आक्षेपार्थत्व आह सर्वेच्छानां समाप्तत्वा दात्मकाम प्रबोधतः आक्षिप्यते यत इच्छेह किमिच्छानिति वाक्यतः आत्मकाम प्रबोधतः सर्वेच्छानां समाप्तत्वात्, अतः यह इच्छा आक्षिपते किमिच्छानिति वाक्यतः इच्छा आक्षिपते किमिच्छन सर्वे आत्मकाम प्रबोधतः आत्मरूप काम आत्मा ही काम है। पहले आया था एक बार कामी काम्य थे काम करे आत्मा एव काम आत्मकाम प्रबोधत आत्मरूप काम बोध बोधत ज्ञान सर्विचार समाप्तत्वाद यह इच्छा आक्षिपत तो इच्छा आक्षेपते किम इच्छा नीति वाक्य तो अखिल पे अनात्मा है। हाँ इच्छा है किम इच्छन कस्य काम है तय किम इच्छन इच्छा इच्छा के किम सदे आक्षेप किम सदे का प्रश्न नहीं फिर क्या इच्छा इच्छा कहाँ कर भाई इच्छा क्या किया भाई किम इच्छन और कस्य काम है में कस्य कर्तृ का काम है ऐसा अर्थ व्याख्या नहीं करता है इन यहाँ काम काम का कर्म का विषय क्या कस्य काम किस किस विषय के लिए अभी आइए ये थे विद्वदूती कस्य काम है इतना अर्थ में प्रत्येक प्रत्येक आत्मा अतिरेके न यस्माचान्यन्न पश्यति कस्य कामाय वाचा तु पेनात्मा क्षिप्यते किल यस्मात् प्रत्यगात्मा अतिरेकेण अन्यत न पश्यति अतः कस्य वा कामाय अपि अखिल अनात्मा आक्षिप्यते कस्य वस्तुना कामाय कामाय इति कह करके कस्य कामाय कह करके अखिलोपि अनात्मा आक्षिपते और क्या काम्य है कस्य कामाय सर्वमन संजरेत यहाँ भी किम शब्द से आक्षेप है और क्या काम्य है कस्य काम है सर्व अनुसंजरित विषय के आक्षेप है वहाँ इच्छा का भी यहाँ विषय का बार अखिलों पर अनात्मा है संबंध कस्य काम है तो अर्थात कस्य काम के कस्य मतलब आक्षेप है विषय का किस विषय के कामना के कामना तो काम शब्द से काम है कस्य विषय से काम है अच्छा तो पहले आ सकती है कस्य काम आय सन किमिच्छन कस्य कामाय, नहीं कस्य कामाय में जो काम शब्द, वो काम शब्द तो भाव हो जाएगा, कर्म नहीं, कर्म करेंगे तो कस्य के साथ अन्वय कैसे होगा? या कस्य के विषय का आक्षेप हुआ, किस विषय की इच्छा से श्रवण संजय, हाँ कस्य कर्म है, सत्य सत्य है ना, सत्य है विषय में सत्य, किस विषय की, किस विषय की इच्छा के लिए आखिर, किस विषय के लिए इच्छा तो नहीं, इच्छा तो शब्द है, पहले इच्छा का आक्षेप था, अभी विषय का आक्षेप, किम इच्छा न कह करके इच्छा का आक्षेप है, हाँ और इच्छा का आक्षेप है किम इच्छा, कस्य काम आया कहकर विषय का आक्षेप होता है, कस्य काम आया इच्छा के विषय, तो दोनों में तो इच्छा और रहता है, किम इच्छा में किम शब्द से विषय का प्रश्न नहीं, इच्छा का आक्षेप, और कस्य कहकर विषय का आक्षेप, क्या विषय की इच्छा है, तो किंतु कहीं अन्यत्र कस्य काम आया कस्य भुक्तु काम आया ऐसा, हाँ कर्ता अर्थ करके कि कौन कामना करने वाला और कौन रहा, ये अर्थ है, किंतु यहाँ अनात्मा आखिर आक्षिपते आखिर अनात्मा आखिर करते विषय का आखिर, किस विषय की इच्छा है यहाँ ऐसे किया, आखिर शरण इत्यादि अर्थ महा, ये सीधा ऐसे कर दिया, इसमें अलग अलग नहीं है, किंतु वहाँ कसे कामना करने वाले कौन है किसके लिए, शरम अभी इत्यादि अर्थ शरीर, शरीर ज्वर अन्वेष संज्वर ब्रह्म सन कथम निस्संग संबंधो देहे नाश्यन कश्चन, शरीर ज्वरम अनु ऐसा ब्रह्म सन कथन संज्वरित, शरीर में ज्वर होने पर उसके पीछे ब्रह्म होता है, ये क्यों उसके पीछे स्वयं दुखी होगा, निस्संग से ही देह नश्य न कसन संबंध, देह के साथ कोई संबंध नहीं तेरे, कथम इति उक्त अनुभूति कथम संज्वरित, कथम का तो अनुभूति निस्संग से संबंध ही नहीं, असंगत्व ससंगत्व और मितो विरोधी शब्दार्थ, असंगत्व ससंगत देह ससंग आत्मा निसंग देह का सतु संबंध ही नहीं, विरोध संबंध हमारे फलितमा न ना तो देहादि दुखे न दुखी तम प्रत्येक आत्मन निश्चय दुख संबंध हेतु चित्ते प्रबोधतः, अतः देहादि दुखेन प्रत्येगात्मन दुखित्व न प्रबोधतः निश्चित निश्चय से दुख संबंध हेतु चित्ते, दुख संबंध का हेतु अज्ञान का उचित उचित है, अहो कोई दुख नहीं प्रत्यात्मन चौथा, इतश्च आत्मन न दुखिता निश्चय दुख संबंध हेतु अज्ञान से उचित है, शरीरम अनुसंचरित संज्वरित कारण इति माध्यम देने पाठ से अर्थम आह, भूयो सह्य महादुख नील देह प्रवेशन हेत्व विद्या समुचितेर देहं चानुविशेत कुतः, भूयो असह्य महादुख नीड़ा देह प्रवेशन हेतु बार बार असह्य महादुख नीर देह देह में प्रवेश नहीं तो अविद्या अविद्या समुचेतेर कुतः देहम च अनुविशेत फिर देह में प्रवेश क्यों करेगा। ज्ञानिनो देहांतर संसर्ग क्षेपार्थ चकार देह च अनुविशेत कुतः भूय शब्दस्तु भूयो असह्य वर्तमान देह पातानंतर अनंतरे वाची अभी तो दुख भाव हो रहा है ये देह पात गया फिर अधिक तेन संबध्यते समस्त वा जता तेन संबध्यते भूयो भूयो अलग पद करके ये अभी तो दुख प्राप्त करते उसके बाद फिर अन्य देह में क्यों प्राप्त करेंगे। देह पात अनंतरे वाची वर्तमान देह पात अनंतरे वाची भूय तेन संबध्यते वो भूय असह्य के साथ क्यों संबंध और क्यों देह को प्राप्त करेगा। समस्त वा यथाश्रुत हो तो अथा भूय असह्य अत्यधिक असह्य भूय पहले क्या था इस देह समाप्त होने पर फिर देह को क्यों प्राप्त करेगा। और दूसरा है भूय असह्य एक समस्त समत यहाँ भूय क्या था अत्यधिक अत्यंत असह्य जो महादुख है उसका निरदेह देह प्रवेश क्यों करेगा दो प्रकार किया तो यथाश्रुत हो समस्त वा यस्य इत्यादि मंत्रावयवस्य अर्थमा यस्यान्वित प्रतिबुद्ध आत्मा अस्मिन् संदेहे गहने प्रविष्ट उसमें अच्छा उसमें मंत्र नहीं उसमें मंत्र है थोड़ा आत्मा में आकार छूट गया आत्मा आत्मा है ना आत्मा आगे अस्मिन् ये आत्मा अस्मिन् अवग्रह करे के साथ दिया हाँ ये छोटी है दीर्घ हाँ हैं अस्मिन् था दीर्घ कर देने से अच्छा अस्मिन् में इकार भी है हाँ शास्त्र शास्त्राचार्य प्रसादा तू क्षपिता शेष पाप मन वित्तो बुद्ध्यादि साक्षी सह प्रतिबुद्धस्तथे कलह शास्त्राचार्य प्रसादातु क्षपिता शेष पाप मन बुद्ध्यादि साक्षी स वित्त तथा एकल प्रतिबुद्ध बुद्ध्यादि साक्षी स वित्त तथा एकल प्रतिबुद्ध पहले वित्त फिर प्रतिबुद्ध वित्त में अनुवित आया अनुवित कौन से किसके शास्त्राचार्य उपदेश पाद क्षपिता शेष पाप मन बहुवचन है ये क्षपिता अशेष पाप मन क्षपिता अशेष पाप मन ऐसे क्षतिता शेष पापमा और षष्ट्यंत है ठीक है यस्य अनुवित ठीक है क्षपिता अशेष पाप मन यस्य वित्त अनुवित्त बुद्धियादि किसा अनुवित्त षष्ट्य षष्ट्यंत ठीक है एकसठ येन परमात्मा लब्ध साक्षात्कृतश्च स सर्वस्य कर्ता इति संबंधः आगे स विश्वकृत सही सर्वत्र कर्ता उसके साथ तो यस्य सामान्य यस्य अनुवित प्रतिबुद्ध यस्य हो गया येन अनुवित कहते हैं यस्य अर्थ भाई संदेह शब्दार्थमा अन्न इति अन्नाप्तेजो भीरत्यर्थं देह संदिह्यते यतः संदेहस्तेन देहोऽयं संदेहश्चान्दसत्वतः यतः देह अन्न अपतेज भी अत्यर्थम संदिह्यते बढ़ता है अन्न अपतेज से तेन अयम देह संदेह और संदेह छांदस तो क्या संदेह पाटे संदेह ही है संदेह ही यथा देह संदेह्यते संदेहते यथा संदेह नियत करेंगे तो संदेह हो जाएगा किंतु कहीं संदेह घ पाठ होगा माध्यम होगा इतने चांद चत्र संदिहते सम्यक उपच्यते थे यावत सम्यक उपच्यते देह कथन तरी श्रुतो घकार प्रयोग तथा संदेह छांदस प्रयोग देह से गहनत्व साधयति संदेह गहने प्रविष्ट आध्यात्मिकाधिभूतादि भूतादि दैविकार्थाति संकरात गुण प्रधान भावेन गहनोयम ततो मतः अब क्या पाठ है आध्यात्मिका या नहीं नहीं आध्यात्मिक है ना आ से प्रतिबंध जैसे ना आध्यात्मिक आध्यात्मिक अधिभूत आधिभूत अधिदैविक अर्थात अति संक्रांत मिलन होने से गुण प्रधान भावे ना अयम गहन तत्व मत गहन हो गया देह सब मिला हुआ गुण प्रधान तो है ना आध्यात्मिका दे अर्थान पृथकरण योग्यतया सब दुख एक साथ है अस्मिन देहे संशिष्टा देश गहन हुआ प्रविष्ट सदम व्याचस्य प्रविष्ट क्या है नहीं अवगर जरूरत नहीं या अवगर दोनों काट कर आ रहे संदेह गहने त्रात्मा प्रविष्टो जल सूर्यवत विविच्चयेन विज्ञातः सस्याद् विश्वकृतीश्वरः अत्र गहने संदेहे आत्मा जल सूर्यवत् प्रविष्ट येन विविच्य विज्ञात स विश्वकृत ईश्वर स्यात् सब विश्वकृति तैसे अभिविच्य या न विज्ञात न ब्रह्मविद विश्वकृत्व ब्रह्मज्ञान विश्वकृत विश्वाभाव तिथ्यासंख्या प्रत्येक प्रत्ययाथात्म संबोधात सर्व तेन कृत भवेत निःशेष पुरुषार्थाप्तेर न कार्यम शिष्यते परम प्रत्यय अथात्म संबोधात तेन सर्व कृतम भवेत निश्चय से पुरुषार्थ आपते न परम कार्य में शिष्य कुछ कार्य नहीं सब कुछ कर लिया विश्वकृत हो गया सब कुछ कर लिया सर्वार्थक हो गया विदेश सर्वकृत हेतु निश्चय पुरुषार्थ आपते ज्ञान फले सर्वस्य अंतर्भावाज ज्ञान न सर्व कृतम यदि उच्यते सही विश्व सर्वस्य कर्ता सही इति अद तात्पर्य सही सर्वस्य कर्ते इति तस्मा देवाभिधीयते कृतकृत्य ततो हेतुर् लोकोयम् तस्य लोकिनः उसका कुछ कार्य नहीं रहा, सब कुछ हो गया। तस्मादेव सही सर्वस्य कर्ता इति अभिधीयते। कृत्य कृत्यत्व तो हेतु, कृत्य कृत्यत्व तो हेतु, कृत्य कृत्यत्वाद हेतु ओ सर्वस्य कर्ता। अयम लोक तस्य लोके न, ये लोक ही तस्य लोके, उससे ज्ञानी का ये लोक है। आगे तस्य लोके षष्ठी का विवरण करेंगे। ठीक है, मैं तस्द परामर्श स्पर्शयति कृत कृत्यत्वाद तस्माद कार्य कृत कृत्यत्वाद। ज्ञान न सर्वस्य आत्मसात करणात् सर्वकृत उच्यते विद्वान सर्वकृत तस्य इत्यादि अर्थमा तस्य लोक सौलोक अयम परमात्मा तस्य विदुष स्वभाव लोक परमात्मा दर्शन ज्ञान स्वभावान्तर संभवतः नयन से लोक है उसका स्वभाव। ओम।